أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم وفذوقوا عذابي ونذر. ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر؟ ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذا عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مص سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعله في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَنَبِّئِهُمْ ve onlara haber ver, enne kesin olarak ma esuyun kısmetun, pay edildiğini beynehum aralarında, kullu her biri şirbun içme sırasında muhtadar hazır olsun. Ve onlara suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver, her biri içme sırasında hazır olsun. Fenadev derken çağırdılar sahibehum arkadaşlarını. Feteata ayağından biçip yere devirdi. Feakara, o da kesip hayvanı. Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da kesip hayvanı ayağından biçip yere devirdi. Fekeyfe, nasıl kâne şu halde oldu? Azabi, benim azabım ve nuzur, korkutmam. Şu halde benim azabım ve korkutmam nasılmış? İnna, çünkü erselna, biz gönderdik aleyhim onların üzerine seyhaten, bir çığlık. Vahideten, bir tek. Fekanu, böylece onlar gibi oluverdiler. Keheşimin, kuru ot. Muhtazır, aldaki çalı çırpı olan. Çünkü biz onların üzerinde bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar aldaki çalı çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. Ve lekad andolsun, yeserna, biz kolaylaştırdık el Kur'an'ı, Kur'an'ı li zikri, zikir için. Fehel, o halde var mı min müddekkir, ibret alıp düşünen? O halde Kur'an'ı zikir için Zikir için kolaylaştırdık o halde ibret alıp düşünen var mı? Kezzebet, yalanladı kavmun kavmi de Lut'in, Lut kavmi bin nuzur uyarıları. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. İnna erselna, inna biz erselna gönderdik aleyhim üzerlerine hasiba, taş yağdıran bir rüzgar. İlla müstesna ailesi Lut'in, Lut'un ailesi. Neceynahum, onları kurtardık bir sehar, seher vaktinde. Biz üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Lut'un ailesi müstesna, onları seher vakti kurtardık. Ni'metun, ni'meten bir nimet olmak üzere, min endina tarafımızdan. Kezalike, işte böyle neczi, böyle mükafatlandırırız, men şeker, şükredenleri. Tarafımızdan bir nimet olmak üzere, işte biz şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Velakad, oysa andolsun, enzere, andolsun, enzere uyarmıştı hum onların betşetana, zorlu yakalamamıza karşı. Fetemarev, kuşkuyla karşılamışlardı bin nuzur uyarıları. Uyarıları kuşkuyla karşılamışlardı. Oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Karşı onları uyarmıştı. Uyarıları kuşkuyla karşılamışlardı. Velakad andolsun râveduhu, kötülük yapmak istediler. Andayfihi, onun misafirlerine dahi. Fetemesna, silmek kör ettik. E'yunihim yunehum, gözlerini. Fezûku, şimdi tadın azabı, azabımı ve nuzur uyarılarımı. Andolsun onlar misafirlerine dahi kötülük ettiler. İstediler ki, istediler de gözlerini silme kör ettik. Şimdi kötülük yapmak istediler de gözlerini silme kör ettik. Şimdi azabımı ve uyarılarımı tadın. Velakad andolsun, velakad andolsun. Sabahahum, sabahleyin erkenden bukreten onları bastırdı. Azabun, bir azap, mustakir, yerini bulmuş. Andolsun yerini bulmuş bir azap, sabahleyin erkenden onları bastırdı. Fezûku, şimdi tadın azabı, azabımı ve nuzur uyarımı, uyarmamı. Şimdi azabımı ve uyarmamı tadın. Velakad andolsun yeserna, biz kolaylaştırdık. El Kur'an'a, Kur'an'ı li zikri, zikir için. Fehel o halde var mı min müddekkir, ibret alıp düşünen. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. O halde ibret alıp düşünen var, ibret alıp o halde var mı ibret alıp düşünen? Velakad andolsun ca'e, gelmişti ale ailesine Firavun'a, Firavun'un nuzur korkutanlar. Andolsun Firavun'un ailesine de korkutanlar gelmişti. Ve ma emruna, bizim emrimiz illa ancak vahideten, yalnızca bir keredir. Kelemhin, kırpması gibi, bil basar, göz. Bizim emrimiz ancak biz göz kırpması gibi yalnızca bir keredir. Ve lekad andolsun ehlekna, biz helak ettik. Eşyaakum, benzerlerini. Fehel o halde min muddakir, var mı bir düşünen, bir düşünen var mı? Andolsun biz benzerlerinizi helak ettik, o halde var mı bir düşünen? Ve kullu, her şeyin şeyde, fealuhu, işledikleri, fi zubur, defterlerdedir. Ve işledikleri her şeyde defterlerdedir. Ve kullu, her şey, sagirun, küçük, ve kebirun, büyük, mustatır, satırdadır. Küçük ve büyük her şey satırdadır. İnne şüphesiz el muttakine, muttakiler, fi cennatin, cennetlerde, ve nahar, ve nehirdedir. Ve hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nehirdedirler. Fi mek'adin, meclisinde, sıdkın, sıdk meclisinde, ande yanındadır. Melikin, bir melikin, muktedir, gayet muktedir. Sıdk meclisinde gayet muktedir bir melikin yanındadırlar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.